Ja, jag är, heter Martin Gustafsson och medborgarjournalist för Vetenskapliga partiet. Och vi intervjuar folk om vad människorna tycker om samhället, om de partierna som finns och om de skulle vilja ha någonting bättre eller sådär. Så att, vad tycker du, vad tycker ni om politiken då? Eller vilka talar med för det första? Ja, Jan Linder heter jag. Jan Linder? Ja. Och? Anita Linder. Anita Linder. Mm. Och vad tycker ni om politiken idag i Sverige? Totalt sett? Ja. Den är inte dålig. Jag ägnar mig inte åt det här politikerföraktet och så, utan det är en svår situation och de gör väl det bästa de kan just nu. Och det gör ju att det inte är utrymme för några större svängar åt något håll egentligen. Men ni tycker det blir mer som en administration. Ni tycker att de gör det bästa för Sverige? Ja, de försöker. Du tror de försöker? Varför skulle de inte göra det? Varför ska man misstro dem det? Är de kompetenta för jobbet? Ja, de flesta är väl säkert det. Det tycker du? Ja, det tror jag. Ja. Jag önskar väl kanske att man hade en lite mer kraftfull statsminister, för det är ju han som är viktigast, men i övrigt så. Mm. Okej, okay. Men han är också ordförande för sitt parti, men han styr väl inte vad partiet vill kanske, utan nej, det styr väl då medlemmarna? Ja, eller ja, så visst, jo, han kan ju inte gå förbi dem helt och hållet. Mm. Ja. Och vem styr medlemmarna i partierna? Ja, har de en fri vilja eller styrs de av medierna? Ja, det är klart att media påverkar. Det vore naivt att tro något annat. Men sen tror jag inte att media i grunden kan ändra på värderingar bara för att det poppar upp en skitfråga någonstans. Men visst. Men jag tror att media styr väldigt mycket och de styr genom olika former av osanning. Och repetera det väldigt mycket. Det blir en hjärntvätt och en masshysteri i samhället kan det bli. Då är vi där. Alltså då är vi inne på det med konspirationsteorier. Jag är inte mycket för det. Nej. Förklara för mig då, varför skulle massmedia samlat i hela Sverige driva Sverige mot fördärvet? Om du kan förklara det för mig på ett bra sätt så jag begriper. Ja, om jag har förstått saken rätt så de som härskar ofta genom att söndra. Ja, men det kan man ju inte beskylla dem för. Nej, men då tänker jag så här. Nej, vi slutar det. Nej, men alltså. Ja. Vet du vad han jobbar med idag? Statsministern? Den förra statsministern. Vet du vad han jobbar med idag? Reinfeldt. Ja, han har ju ett eget företag, men vad han gör i det... Han är senior rådgivare för Bank of America, Merrill Lynch. Ja, det kan hända. Jobbade han för oss eller jobbade han för dem, tänker jag då? Nej, men det är klart att de jobbar för oss. Alltså det är sådana som du som påstår att hela samhället på något underligt jävla vänster vill driva oss alla i fördärvet bara för att härska. Det är ju det som gör att samhället blir splittrat. Man måste ju tro politikerna och de vi väljer om gott. Måste man det? Ja, det är klart man måste. Och gör de inte gott så får man väl avsätta dem och välja någon annan då. Ja, men jag pratade ju med några människor här idag så frågade jag... Så klagade de på att Kristianstad är för mycket för dåligt skött med ogräs och så i rondellerna och sådär. Så kom vi överens om det att ja, men det skulle man kunna lösa genom att de som inte har jobb får de jobben som gör detta. Vad är det för regeringsmakt i Kristianstad som inte ser till att det här händer då? Nej, så det är oavsett. Vi röstar en på det ena och en på det andra i hopp om att det ska bli bättre, men det blir inte bättre. Och då frågade jag, ska vi inte byta politiker då? Någonting händer. Men tror du det hjälper då? Alla som sitter där sitter ju fast i samma sega smet ändå. Du måste ändå tro att de gör sitt bästa. Om du nu bildar ett nytt parti och väljs in så inte fan kommer du att kunna göra en massa saker här som de inte har kunnat göra. Utan du sitter ju fast i det också. Du måste prioritera och vissa saker blir viktigare för dig än andra. Och de andra de släpper och sen rullar det på. Du menar att det är ingenting man kan göra? Jo, Jag gör det, men det går långsamt och det, man får acceptera att det, vissa saker tar lite längre tid och vissa saker kanske inte blir gjorda alls. Och samtidigt så får man hoppas då att man koncentrerar sig och jobbar med det som verkligen är viktigt. Att kommunen jobbar med det kommunen ska jobba med. Och att rikspolitiken jobbar det med rikspolitiken ska jobba med och försöker göra det på bästa sätt. Sen kan man vara väldigt missnöjd med saker och ting. Jag tycker det är förjävligt i Kristianstad kommun att allting som de beslutar numera det är att allting ska ske utanför stadskärnan och ändå påstår de att de värnar den. Men det är många som har klagat på det faktiskt. Nu ligger ett badhus här och det kan de inte skylla på andra intressen på. Och det ska de flytta dit bort. Vad fan ska de göra det för? Om nu stan håller på att bli tom, då ska de väl behålla badhuset här då så att det drar lite folk. Se till att det flyttar in saker i stan istället. Förut ur stan. Eller bygg ett nytt badhus i anslutning till det gamla. Och sen byt ut det gamla då, möjligtvis. Ja, eller hur de nu gör. Ja, men att det är här inne i stan. Ja. Det kan ligga det någon annanstans än där. Det är inte exakta läget, det är väl inte det viktiga. Det samma där jag kommer från Växjö, så är det också så de pratar om att bygga ett badhus i Tjotahejti någonstans. Ja. Ja. Men alla vill ju ha badhuset där det finns idag. Är du född där? Ja, trevligt. Ja, vi har bott där båda två. Ja. Bak i tid. Mm. Nej, men nu är vi på väg och ja, men det var trevligt att ni var med. Ja. Och sen det här med konspirationsteorier. Det tycker jag ibland att medierna står för de konspirationsteorierna ibland. Ja. Och att jag tycker att de teorierna jag har är mycket mer trovärdiga än de teorierna som medierna har. Jo då. Så att, men med medier, det här med till exempel sociala nätet allting ja, konspireras i. Men det här du vet med att Christer Pettersson var Palmes mördare, det tycker jag är en väldigt dålig konspirationsteori till exempel. För Sven Anér har ju redan nästan avslöjat mördaren. Ja. Och det är mycket mycket mycket trovärdigare anledning och motiv och allting, va? Jo, men alltså vad jag vänder mot är det här liksom politikerakter som dyker upp i alla möjliga olika sammanhang där man inte tror våra. Man kan vara missnöjd med hur de lyckas, men man ska ändå försöka tro dem om gott, att de har en vilja. Sen om man är socialdemokrat så gillar man naturligtvis inte borgare eller regeringar eller tvärtom. Det får jag pratade med sossarna i valet. Vet ni, då kom jag fram till det att ungefär 80% av dem, det finns bra sossar, riktigt bra sossar. Men ungefär 80% av dem skulle jag vilja beteckna som karriärister som inte är där av en moralfilosofisk övertygelse. De har ingen politisk övertygelse som är demokratiskt socialistisk, utan de är där för karriären. Ja, så kan det vara. Och då, så var ju inte Olof Palme, kände inte jag. Men vem är inte i sin yrkesroll för karriärens skull? Nämn någon. Hade jag varit det så hade jag inte gjort det jag gör idag, kan jag säga. Okej, okay. Okay. Det är bra. Ni får ha en trevlig dag. Hej!